dziś wielokrotnie Julia Marcelli. Z tym nagraniem będziemy się spotykać pewnie wielokrotnie, bo to z trójkowym znakiem jakości też pewnie i to nagranie jakości budzenia. Płyta, drugi singiel z trzeciego albumu Julia Marcelli i Cincina, a po krążek Sentiments będziemy sięgać między innymi po godzinie 7 w porannej audycji. Tymczasem prawie 7 po czwartej. Nigdy, już nigdy, a za 4 lata znowu... nieważne. Będziemy wracać do tego tematu. Mimowolnie, jakoś tak. Kobiety i radiowozy to na dzień dobry. Nigdy nie mówimy nigdy, choć gdyby państwo mieli ochotę na przykład taki króciusieńki sygnał nigdy podesłać mailowo, smsowo czy telefonicznie, będzie nam bardzo miło. Na pewno mają państwo szansę wygrać w naszym budzikowym, rozgrzewkowym konkursie w ramach trzech szybkich. No to mail, telefon, sms, przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Gotowi? Trzy szybkie, czas, start.

Piotr Bukartyk, Kup sobie psa z nowej płyty. Gorąco polecamy głosowanie na liście przebojów trójki Piotr Wysoko. Kto wie, może podium w tym tygodniu. Podium. Ale konkurencja jest spora, zatem jest z czego wybierać, to po pierwsze, a po drugie, no czasu coraz mniej, więc zaglądamy na stronę internetową trójki i głosujemy na listę przebojów. Polecamy. 16 minut po godzinie 4:00 to takie delikatne z rozpędu. O właśnie, trzy szybkie i rozwiązanie tegoż właśnie. Pan Jasiu z nie tak wielkiej ciężarówki, jak zwykle wahadełko Łódź Grudziądz, dziś też się udało na plusiku, ale ten plusik taki słabiutki, no na szczęście sucho w tym rejonie kraju. Brawo Jasiu, dziś jako pierwszy sygnał telefoniczny. Mówiłem nigdy i jest nigdy. Białe szaleństwo uzależnia, na szczęście pozytywnie i niegroźnie. To słowa pana Stefana, który to informuje, że sezon narciarski już rozpoczęty. To w Austrii, więc narciarze się cieszą i my również wraz z nimi. To pierwszy sygnał mailowy, a SMS-owy od pana Pawła z Łosic. Jestem obecny, za oknem spadł pierwszy śnieg w tym roku. Zero. Nie tyle zero śniegu, co zero na termometrze. Po całej nocy spadania głową w dół czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami bliczek, te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego mi nie trzeba. Nie rozglądam się za niczym i lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia sprzątaczek, bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu zupełnie. Godzinach i WW też z listy przebojów trójki. 20 minut po 4:00, trzy szybkie za nami, a przed nami nowy dzień, czwartek, 20 listopada. 20 listopada już. Do nowego roku 41 dni. Słońce obudzi się po 7:00, zajdzie przed 16:00. No, gdyby tak się uczepić tego zachodu słońca, to nawet tuż po 15:30, tak należałoby powiedzieć. No i z tego jednego z najkrótszych dni w roku jeszcze urwiemy do Wigilii niecałą godzinkę. Imieniny Anatola, Edmunda, Feliksa i Rafała, wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia, a w upominku muzycznym nowa Edyta Bartosiewicz. Naga stoję dziś przed tobą, pragnę, byś usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zabijaj tej miłości, proszę. Może byłoby i najprościej tę miłość dziś w zalążku zdławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bez. Nie zabijaj miłości, jakby nie było o miłości właśnie Edyta Bartosiewicz. 25 po czwartej. Państwo zgadną, co teraz? Tak jest, prognoza pogody. To za chwilę, ale wcześniej kalendarium. W 1815 roku podpisano w Paryżu przez Austrię, Prusy i Rosję układ gwarantujący Szwajcarii wieczystą neutralność. Rok 1815. 141 lat temu miasta Buda i Peszt zostały połączone i utworzyły stolicę Węgier. W 1900 roku w Bronowicach pod Krakowem odbył się ślub poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Przypomnijmy, że ta uroczystość zainspirowała Stanisława Wyspiańskiego do napisania dramatu Wesele, wystawionego w Krakowie już w 1901 roku. A w 1967 zmarł w Stanach Zjednoczonych Kazimierz Funk, biochemik. Pierwszy użył określenia witamina dla substancji, której brak w pożywieniu powoduje liczne choroby. Funk zmarł w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a muzyczne trójkowe kalendarium nie od dziś w obfitości. Będziemy i skracać, bo i koncertowe, i urodzinowe, i różne daty pojawiają się. także te wydawnicze związane z płytami, więc no szybciusieńko, szybciusieńko, to za niecałą godzinę ta część kalendarium muzycznego. No a za chwilę to, co już powiedziałem, pan z synoptyki, najświeższa prognoza deszczowo-śnieżna. Wcześniej nowe nagranie w Trójce to Russian Red. Russian Red. No i punktualnie 4:30, zatem prosimy, prosimy panie synoptyko, prosimy. O. Prosto i w prawo. Europa północno-wschodnia, północna i centralna w zasięgu rozległego wyżu znad Rosji, a na pozostałym obszarze dominować będą układy niżowe. Polska północno-zachodnia na skraju wspomnianego wyżu, nad resztą kraju dominować będzie Zatoka Niżowa znad Morza Czarnego. W kraju dominować będzie chłodne, wilgotne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno i deszczowo, wszędzie deszcz i mrzawka, ale no właśnie we wschodniej połowie kraju oraz w obszarach podgórskich i w górach deszcze ze śniegiem i sam śnieg. Uwaga, przed południem na wschodzie miejscami opady marznące, powodujące gołoleć. W pozostałych regionach deszcz i mrzawka już nie marznące. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Się waha się ciśnienie, a w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Temperatura zbliżona do tej wczorajszej. Stawkę zaczynamy od zera. Bez temperatury na Suwalszczyźnie 2-3 stopnie w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim oraz na Dolnym Śląsku. Tam całe okrągłe 5+. traumy spojrzenia zaspanych dzieciaków. Nauczył wąchać kwiaty kobiety, nie po to bym żył jak supermarkety. Seks Pistols i innych gości, smutek pogrzebu, radość urodzin, nie po to bym harował po 10 godzin. Czasem pisać wiersze, zakochać się, mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze. Papierosy i swego syna nauczył kochać słowa poety, nie po to bym żył jak supermarkety. Zakochać się, mieć dwie lewe ręce, nic, czasem pisać wiersze, zakochać się, mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze, zakochać się, mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze, zakochać się, mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze. Supermarket. Za 26 minut piąta, państwa poranne sygnały, a jednak zmroziło tu i tam. Właśnie trzeba uważać, koło 3 stopni poniżej i to do tego mrzawka. Pan Paweł z Bieszczadów od dawna z budzikiem, ale dziś pierwszy raz i od razu taka informacja z prefiksem. Lista podpisana także przez pana Sławka z Miasta Cudów, w Sokółce śnieg i ślisko, -2. Oj, to będziemy ostrzegać i to wielokrotnie. Zatem zmieniamy front walki. Na początku tego tygodnia jeszcze z mgłą, w środku tygodnia jakoś tak z opadami deszczu, ze śniegiem w południowej Polsce, no a dziś jak się okazuje we wschodniej Polsce nie tylko te przelotne opady deszczu ze śniegiem, ale jak słyszeliśmy w prognozie także marznącego deszczu, zatem prosimy raz jeszcze o szczególną ostrożność. Budzik @polskieradio.pl 22 73 oraz 71335, tu bez prefiksów żadnych, mail, telefon i SMS do państwa dyspozycji, w każdej także i drogowej i pogodowej sprawie polecamy się, bo i kierowcy, ci, którzy wyjeżdżają, też pewnie chcieliby dowiedzieć się, jaka tu i ta sytuacja na dróżce. Mobilki, jak tam sytuacja na dróżce. Wracając do budzikowego alfabetu, na F dziś 3 razy F, to formacja Nieżywych Schabów, przed chwilą, za moment Foo Fighters, ale wcześniej Firebirds.

Fighters. Potrafią na F dziś nasz trójkowy budzikowy alfabet, czyli trzy zespoły, trzech wykonawców, troje wykonawców na jedną wspólną literkę. Za kwadrans piąta państwa sygnały nigdy. Krótko i na temat. Wiadomo, Maroda Maroder posłuchał się, bardzo się cieszymy. No nie, nie, dodaję, że za oknem całe dwa, mokro i ciemno, cieszy godzinka, martwi pogoda. Dobrze, że oponki już zimowe. No i godzina drzemki. Damy radę. No to z tej godzinki drzemki to już zostało niewiele, ponad 10 minut. Pan Przemek z Grudziądza też o tym, że nie pada, nie wieje, chłodno, na pace 5 stopni, kawa już wypita, no to zmykamy po słodkości. A nie, nie, no to tak, to na pewno. Pan Adam też gorąco pozdrawia z Giżycka, pan Artur z Torunia, pan Dominik z Brzeszcz podpisuje listę obecności, pan Krzysztof z samego rana, no nie, przepraszam, z Redy, dość ciepło i bezwiecznie, bez mgły i opadów. To sygnał od państwa, te poranne, budzikowe, także pan Rafał z Piabianic wspólnie z nami oraz pan Piotr z Kelc w drodze do pracy. Również serdecznie pozdrawiamy. Niezmiennie prosimy o szczególną ostrożność. Proszę sobie przypominać to hasło na przykład przy każdym włączeniu wycieraczek. O, tak byśmy sobie to ustalili. Ale trójkowiczom nie ma co przypominać. Przecież państwo ostrożnie, delikatnie z gazem się obchodzą, mimo że w radiu muzyka, no właśnie taka, że kusi, żeby tam wolumę troszeczkę gałeczką w prawą stronę albo tym przyciskiem z plusikiem. Jeszcze będzie okazja do tego, by zrobić głośniej po godzinie piątej troszeczkę mocniejsze upchnięcie. A teraz muzyczne wspomnienie sprzed lat i Mr. Zub. Tramwaj przejechał mi przez śniadanie, jeszcze nie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd tu nie było go. Pan motorniczy w żółtym berecie przystanął, oświadczył mi, że mnie zawiera w podróż po świecie. Wiadomość włożyłem w drzwi. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja. Nieogolony, nieodświeżony, sprawdziłem, czy bilet mam. Siedząc nobliwie z twarzą przy szyldy, stwierdziłem, że byłem sam. W całym tramwaju żywego ducha i motor niczy gdzieś zwiał. Może go tutaj wcale nie było, a może byłem nim ja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Niczym ja pasażerem, całym tramwajem byłem ja. Ciemną ulicą i ladacznicą, wyczekującą w jednej z bram. O tej dziewczynie, co nie wierzyła, że mógłbym zabrać ją stąd. Później opowiem, bo mi po głowie pomysłów innych chodzi już sto. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. I pan Waldek z Krasnego Stawu też się dołącza do listy obecności. Bardzo nam miło. Pan Stefan z Austrii o rozpoczętym sezonie narciarskim. Ha, to już kiedyś, ale pewnie to jakoś tak bliższe sercu koszula, kiedy to państwo informują, że i u nas troszkę deszczu ze śniegiem i tym bardziej śniegu w górach i tam, gdzie wymarzone warunki narciarskie. Pani Marta nas tak troszeczkę denerwuje, że piękna zima. 27-35 stopni w dzień to poranki z chłodnym wiatrem. Bardzo dziękujemy. Abu Zabi kłania się na dzień dobry. Czwartkowo z antypodów, już prawie piątkowo, długaśną ręką podpisuje listę obecności także pan Marcin z Nowej Zelandii. Bardzo dziękujemy. Pani Ewa z Chicago. Bardzo serdecznie pozdrawiamy państwa tych wczorajszych również. Pustynia i już słońce, plus 23, brr, chłodek, kurteczka i czapeczka, tak, pewnie, od pana Piotra. Pan Daniel Tampere, jakiś minus 2, to dziś tak jak przez mgłę troszkę. Pan Arek z Chindao, za oknem biało, spadł pierwszy śnieg, jak to dziwnie tutaj brzmi. Lekka bluza wystarczy, by odczuć komfort termiczny. A termometr jakoś tak nie chce pokazywać więcej niż plus 15. Bardzo dziękujemy. Pan Marek, mobilki, pozdrawiamy. Dróżka szara, bo betonowa i sucha po wczorajszym gwałtownym ociepleniu. Mgieł brak. Pozdrawia z Houston pan Marek. Bardzo dziękujemy. Wszystkich trackerów jakoś tak ściskamy i prosimy o wytrwałość. Nie tylko u nas, ale także za Wielką Wodą, bo tam jak słyszeliśmy dobre pół kraju pod śniegiem i to taką kołderką, no. Za 9 minut piąta u nas. Paula i Karol, bardzo prosimy. Let's get on the phone. Do you wanna come over? Speak